छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्स दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला। तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला। रुख ना किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें हो, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। था मुसाफिर राह का तेरी, तुझ तक मेरा था दायरा। मैं भी कभी था महबर तेरा, खाना बदोश में अब ठहरा, खाना बदोश में अब ठहरा। देखूं नहीं उस चांदनी को जिसमें के तेरी परछाई हो, दूर हूँ मैं इन हवाओं से, ये हवा तुझे छू के भी आई ना हो। छोड़ दिया वो जिस रास्ते से तुम थे गुजरे।